Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 12 października, minęła 14. Minęła 6, Anna Zaleśna Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. I bez Ronaldo Portugalia pokonała Polskę. Biało-czerwoni przegrali 2-3. Za oceanem policjanci zatrzymali grupę lekarzy, którzy hurtowo wypisywali recepty na opioidy. Trochę szybciej na Zakopiance otwarto fragment nowej trasy. Polska przegrała z Portugalią 2-3 w swoim drugim meczu w piłkarskiej Lidze Narodów. Dla naszej drużyny gole strzelali Krzysztof Piątek i Jakub Błaszczykowski, który przy okazji został samotnym rekordzistą pod względem liczby meczów w reprezentacyjnych barwach. Dodatkowo swój setny występ z orzełkiem na piersi zaliczył Robert Lewandowski. O szczegółach Jan Kałucki. Zaczęło się dobrze, nawet bardzo dobrze. Polacy rzucili się na Portugalczyków, czego efektem był gol Krzysztofa Piątka. Potem zamiast pójść za ciosem, biało-czerwonym wyczerpały się baterie. Wszyscy byli zaskoczeni, łącznie z Portugalczykami, mówi Piotr Zieliński. Rozmawiałem z kolegą z Napoli, który gra w Portugalii, no też mówi, że te 20 minut naprawdę troszkę ich zaskoczyliśmy, nie wiedzieli jak grać, no i wstrzeliśmy tą bramkę, później zabrakło tej mądrości, trzymania się przy piłce. Co z zimną krwią wykorzystali mistrzowie Europy. Na początku gola strzelił André Silva, następnie pechowo do własnej siatki trafił Kamil Glik, a w drugiej połowie bramkę zdobył Bernardo Silva. Odrobinę nadziei dał Jakub Błaszczykowski, ale jego przepiękne trafienie na 2-3 niewiele zmieniło. Kamil Glik. Na pewno mamy wiele elementów, nad którymi cały czas musimy pracować, analizować, oglądać i uczyć się o najlepszym, bo na pewno graliśmy przeciwko drużynie, która jest na pewno jest topową drużyną w Europie. Tyle, która miała wiele jakości. Biało-czerwoni będą mieli szybko możliwość do rehabilitacji w niedzielę mecz z Włochami. Chorzów Jan Kałucki. A w grupie trzeciej dywizji pierwszej Polska po dwóch meczach ma punkt. Tyle samo co Włosi. Portugalia z 6 punktami jest pierwsza. Większość pracowników sklepów chwali ograniczenie handlu w niedzielę. 90% kobiet i 92% mężczyzn pozytywnie ocenia zmianę, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Solidarność Pracowników Handlu. Mówi współautor badania, psycholog pracy z Solidarności Mateusz Warchał. Wiek, staż pracy, płeć, one mają mniejsze znaczenie niż przyjęcie jednorodne tej ustawy. Niezależnie też, gdzie pracownik pracuje, czy to jest dyskont, czy to jest mała sieć, czy większa wielkopowierzchniowa, czy wreszcie mały sklep, ona jest w miarę jednorodnie odebrana. Nie można mówić, że skutki wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę nie są odczuwalne, zaznacza prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz. Ta sytuacja może się w każdym momencie zmienić, kiedy będzie inna koniunktura na rynku i wydaje nam się, że chociażby ta kwestia dzisiaj bezrobocia. Tak, mamy bardzo niskie bezrobocie, ale nikt nie mówi o tym, ile osób na umowy cywilnoprawne, szczególnie w punktach usługowych, w galeriach handlowych i nie tylko, straciło pracę, chociażby studenci i tego nie wykazują statystyki żadne, natomiast my wiemy, że te osoby dzisiaj mają trudną sytuację, żeby znaleźć pracę, bo jedynym ich źródłem utrzymania była ta niedziela, kiedy mogli tak naprawdę pracować tylko w ten jeden wolny dzień. Ograniczenie handlu w niedzielę weszło w życie w marcu tego roku. 10 osób, w tym 5 lekarzy, którzy hurtowo wypisywali recepty na opioidy zatrzymanych w Nowym Jorku. Pozostali członkowie grupy to także pracownicy sektora medycznego. Przez 6 lat umożliwili kupno ponad 8,5 miliona narkotycznych tabletek. Silne leki przeciwbólowe trafiały m.in. na czarny rynek. Policjanci na ślad grupy wpadli przez uzależnione osoby, które masowo przychodziły do kliniki jednego z lekarzy. Działo się to nawet po godzinach pracy. Zatrzymanym postawiono zarzuty stworzenia nielegalnego biznesu opartego na receptach na opioidy. Zdaniem prokuratury skutkiem była śmierć 7 osób oraz wiele przypadków przedawkowania wśród Nowojorczyków. Uzależnienie od silnych leków przeciwbólowych jest problemem także w innych stanach. Według danych Narodowego Instytutu do Spraw Narkomanii wśród 72 tysięcy ofiar środków odurzających w 2017 roku ponad 49 tysięcy zgonów dotyczyło przedawkowania opioidów. Przed tygodniem amerykański kongres przyjął przepisy, które mają pomóc w walce z uzależnieniami od tych narkotyków. Prezydent Donald Trump zapowiedział już podpis pod zmianami. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Krótki odcinek, a cieszę. Kierowcy mogą już korzystać z otwartego fragmentu nowej Zakopianki, popularnej trasy drogowej między Krakowem a Tatrami. To odcinek między Zbójecką Górą a Chabówką, mówi dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. Droga na pewno jest lepsza niż stara, jest bezpieczniejsza, jest obarierowana, nie ma tylu zjazdów po bokach jak na starej części. Oczywiście byłaby jeszcze lepsza, gdyby była opuszczona druga jezdnia, ale ze względów technologicznych ona jeszcze musi być w tej chwili przeznaczona do ruchu budowlanego.

No i teraz mogę oficjalnie Państwa przywitać. To jest ta niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy, że mimo wszystko poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki odbędzie się na antenie programu trzeciego, a witają Państwa Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i ja, Wojciech Mann. They say love is more precious than gold. It can't be bought and it can't be sold. I got love enough to spare. That makes me a millionaire. I got a woman with eyes. Odzywają się już głosy słuchaczy, co z przyjemnością odnotowuję. Dziękuję bardzo za powitanie, za różne dzień dobry poranne. Między innymi od pana Huberta z Middlesbrough, który po raz pierwszy pisze, przynajmniej tak deklaruje. A jeśli ktoś ma ochotę nieprzepartą się z nami skontaktować, to przypomnienie. 22 i 7 trójek numer telefonu, 71335 SMS, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Audycja trwa i trwać będzie, ho ho, do 9. Giant from the bottom of the cold. Pograliśmy troszkę, a tu znienacka zrobiła się 6.30, czyli wysłuchamy skrótu informacji. Krzysztof Zyblewski. Strajk zapowiadają związkowcy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Protest planują w najbliższy wtorek, bo dotychczasowe rozmowy z dyrekcją placówki o podwyżkach nie przyniosły efektu. Do kompromisu nie doprowadziły też rozmowy z udziałem mediatora wskazanego przez resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy szpitala chcą podwyżek o 1200 zł brutto miesięcznie. Nie rok, ale pół roku więzienia w zawieszeniu. To prawomocny już wyrok wobec biznesmena Marka F., oskarżonego w sprawie założenia podsłuchów w dwóch firmach branży węglowej w Bielsku Podlaskim. Białostocki sąd złagodził mu karę. Podobnie było w przypadku drugiego z oskarżonych, byłego funkcjonariusza ABW. Wobec niego sąd zmniejszył karę z 1,5 roku do 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Obaj mają też zapłacić po 10 tysięcy złotych grzywny. Oskarżeni od początku nie przyznawali się do winy. Stany Zjednoczone zmagają się ze skutkami potężnego huraganu Michael. Żywioł zmiótł z powierzchni ziemi tysiące budynków. Zginęło co najmniej 7 osób. Ekipy ratownicze przeszukują obecnie gruzy w poszukiwaniu ludzi. Dokładna liczba zniszczonych i uszkodzonych domów nie jest na razie znana. Około 900 tysięcy budynków w 5 stanach pozbawionych jest prądu. Michael pozostawił za sobą pas zniszczeń od Florydy przez Georgię po Karolinę Południową i Północną. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W całym kraju dużo słońca będzie. Początkowo w części południowo-wschodniej i na Podlasiu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No ale potem już będzie słońce. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i Podhalu poprzez 21 w centrum, aż do 24 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Program trzeci, poranne wydanie audycji. Zapraszam do Trójki. Mam kolorową prasę, bo państwo się dopominają, że jakoś ostatnio zaniedbałem plotki ze świata celebryckiego. A może jest ich mniej po prostu. Popatrzmy, co my tu mamy, żeby państwa zadowolić chociaż w części. Makijażowe wpadki gwiazd. Ale na zdjęciach. Ale ja tego przez radio nie opowiem. Niemniej parę fotografii dowodzi, że albo dana gwiazda nie miała przypadkiem lusterka, albo że oświetlenie było niewłaściwe, albo ktoś jej źle doradził. I nagle robi się inna twarz trochę. To tyle dla państwa wyobraźni. Jest pytanie, dlaczego popełniała miłosne błędy? Chodzi o Agatę Młynarską. Nie wiem. Ale może je naprawiła. No w każdym razie na zdjęciu wygląda na zadowoloną. I coś jeszcze mamy? No nie jest tego zbyt wiele. Aha, rozwiedziemy się w 15 minut, deklaruje Maryla Rodowicz. No ona dużo mówi o swoich rozwodach, ale na tym chyba ten przegląd zakończymy. No i oczywiście zanurzyłem się w korespondencji i zawsze jestem, jakby to powiedzieć, podbudowany tym, że o tej wczesnej godzinie państwo szykują się do rozpoczęcia dnia, mają jeszcze chwilę na skrobnięcie umowne czegoś na komputerze czy telefonie i wysłanie sygnału, że mają państwo włączoną trójkę. Przychodzą listy z Polski, z zagranicy. Pan Leszek życzy nam wesołych świąt, a to dlatego, że wczoraj jechał przez Wersal, nic ciekawego, a wieczorem wszystkie lampy na ulicy udekorowane, święta idą. No idą, co my to mamy? Teraz mamy listopad, grudzień, nie, październik. Ale w październiku już przecież czuję się, że te święta idą, chociaż prognoza dzisiaj, no późnoletnia. A muzyka? Chyba nie letnia. napisał pan Daniel z Ciasnego, taki list, który rozpoczyna się dość niebezpiecznie, ale nie będę zdradzał. Więc słuchacz pisze tak, mówił pan o rozwodach, ja w środę obchodziłem 20. rocznicę ślubu i moja żona mnie zostawiła z dwójką dzieci. Co myślę, tragedia. 20 lat, a potem nagle od tak. I dalej pisze słuchacz, wyjechała, w związku z tym robię od 5 śniadanie sam, jedną kawę, a nie dwie. Jutro sam zawiozę dzieci na zajęcia. Coraz robi się smutniej w tym liście. Ja wiem, czy 20. rocznica to sukces? Pyta słuchacz. Ale potem się wszystko wyjaśnia. W sobotę wieczorem Magdalena wraca. Może wówczas zrobimy coś razem. No, czyli to było tylko takie, o, że wyjechała na troszkę. A nie tam całkiem po 20 latach. I śniadanie, i jedna kawa tylko. Teraz będzie doktor Andrzej Kruszewicz, bo już no, taka pora przyszła. Darek Pieruch zapytał go o najmłodszego nosorożca w warszawskim zoo. Młody nosorożec w warszawskim zoo ma już pół roku. Jak sobie radzi? Radzi sobie doskonale. Jest trochę inny psychicznie niż pozostałe samce, które u nas się urodziły, a ten jest trzeci. Ten ma na imię Jung. I jest inny, jest taki bardziej przedsiębiorczy. Ta matka się tak niepokoi trochę, bo pozostałe były bardziej tchórzliwe, trzymały się bardziej matki, a ten tak człowiek wybiega gdzieś tam przed matkę, bryka, coś tam zagląda, coś tam sprawdza, taki jest pewny siebie i taki rzeczywiście bardziej przedsiębiorczy, bardziej odważny niż pozostałe. Ma pół roku, w tej chwili sytuacja demograficzna nosorożców pancernych w Europie jest niezła. Zastanawiamy się nawet, a jestem członkiem komitetu hodowli tego gatunku, czy nie wysłać trochę nadwyżkowych samców do Azji, bo jest takie zapotrzebowanie. W ogrodach zoologicznych nie mają nosorożców pancernych, więc mogliby urodzone w niewoli mieć, żeby no pokazywać swoim mieszkańcom, jak wygląda zwierzę, dla którego ochrony zorganizowane są wielkie rezerwaty i parki narodowe. A jak wyglądają zabawy małego nosorożca? No więc zabawy to są po pierwsze gonitwy, uciekanie mamusi przed nią. Wtedy mamusia jest zdenerwowana, podbiega szybciej trochę do tego maluszka, muszek znowu gdzieś tam biega, albo robi taką rundę i znowu jest gdzieś z jej tyłu, ona musi cały czas czuwać, gdzie on jest. No i kiedy widzi zainteresowanie ze strony ludzi, to też przybiega, coś tam fuka, coś tam mruczy, pokazuje się, że jest taki szybki, sprawny, no i ma takie niesamowite przyspieszenia, czyli sobie biegnie, biegnie, biegnie i nagle sprint. No to, czyli to są takie zabawy, może w berka, sam ze sobą, z własnym cieniem. Trochę mamuśka zmusza też do biegania, więc to są takie zabawy nieskomplikowane. Próbowaliśmy dawać jakieś duże piłki, ale tutaj zainteresowania z jego strony nie ma. Więc raczej są to gonitwy, zabawy i chowanego. Mamuśce na przykład schować się za zadkiem, matka nie wie, gdzie on jest, zaczyna się rozglądać nerwowo, a on sobie chodzi tak właśnie, żeby go nie widziała. Więc tak, ma swoje poczucie humoru i swoje zabawy. Warto przyjść, warto to zobaczyć, póki jeszcze jest w miarę ciepło, bo zimą już nie będzie wychodził na zewnątrz. To było nosorożcu. Ja widziałem nosorożca kiedyś. Znaczy nie na ulicy, tylko w ogrodzie zoologicznym. Ale on był przeciwieństwem tego małego, o którym doktor opowiadał. Bo on stał w miejscu i tak po kwadransie pomyślałem, że może to jest pomnik nosorożca. Ale nie, to był normalny, żywy nosorożec, tylko stał. Akurat może myślał o czymś. Kompletnie bez ruchu. Sprawdzałem, czy oczami może rusza, ale był na tyle daleko, że dokładnie nie widziałem. Ale zapewniał mnie jeden z pracowników tego ogrodu zoologicznego, którego zapytałem, czy ten nosorożec jest z czego zrobiony. Powiedział, że zrobiony jest z nosorożca, tylko on jest spokojny. No więc są i takie, i takie. Mamy telefon. Mam nieodpartą ochotę pozdrowić moich współpracowników z Gdańska, z którymi udaje się w celach integracyjnych do Krakowa. Mam dla was, moi drodzy, jedną taką wiadomość. Moja żona tej nocy opuściła naszą sypialnię ze względu na zbyt moje mocne chrapanie. Także proszę was, weźcie zatyczki, żebyśmy jakoś skończyli to pozytywnie. No nie, no Agnieszka puściła ten telefon na antenę, to jest prywatna sprawa. Ten pan ogłoszenie prywatne nieodpłatnie przekazał. Jeszcze się chwali, że hałasuje w nocy. No nie wiem, co mam z tym zrobić. No przecież nie wycofam tego. No może muzyką przykryjemy. When you're gonna dig your way out. Never gonna dig your way out. Keep pushing up the river. Keep mining for the silver till you strike gold. Gotta weather the storm, 'cause it can't rain forever. Get back up when the chains hold you to the ground. So let's break them down, yeah. Let's break them down. No i dojeżdżamy, proszę Państwa, już no, do pełni dnia, bo będzie niedługo siódma. Attention, get down on the floor. Don't reach for your pockets, don't run for the door.